bırakmayacaktı. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştüm elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı.